Πολυτεχνείο και στο Πολυτεχνείο υπήρχαν πολίτες όλων των πολιτικών παρατάξεων. Απλά κάποιοι έχτισαν καριέρα πάνω στο Πολυτεχνείο και κάποιοι άλλοι με σεμνότητα κράτησαν την αντίσταση την οποία έκαναν για τον εαυτό τους. Πολύ καλά τα λέει εδώ ο Πρωθυπουργός της χώρας, στην τριτολογία του χτες από τη Βουλή. Μετά την εθνική αντίσταση που μας είχε πει πριν 10-15 μέρες πάλι στη Βουλή, χτες μας ενημέρωσε πάλι από τη Βουλή ότι και στο Πολυτεχνείο όπως και στην εθνική αντίσταση ήταν και δεξί. Προφανώς ήταν και δεξί, όλο γύρω τριγύρω, ειδικά εκείνο το βράδυ, είχε εκεί παντζίδες, παρακρατικούς, χωροφύλακες, γεμάτο ήταν έξω από το Πολυτεχνείο. Έχει δίκιο σε αυτό, πολύ δίκιο. Κακώς όλα αυτά τα χρόνια δεν γίνεται μια αναφορά, μια υπενθύμηση ότι βρισκόντουσαν και αυτοί στο Πολυτεχνείο και καθ' όλη τη διάρκεια βεβαίως της επταετίας, μέσα και έξω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα τότε. Και έτσι βγήκε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον χειροκροτούσαν οι βουλευτές του, όρθιοι κάποια στιγμή, γιατί λέει μέσα εκεί στη Βουλή χτύπησε τα άβατα. Πάλι θα μας πείτε ότι μόνο αριστεροί ήταν στο Πολυτεχνείο. Απλά κάποιοι δεν έχτισαν καριέρα πάνω στο Πολυτεχνείο. Να το θυμούνται όποτε τους βολεύει. Άντε να τελειώνουμε πια με αυτά τα ιδεολογικά άβατα σε αυτή την αίθουσα. Αρκετά πια. Σας τα είπα για την αντίσταση, θα τα ακούσετε και για το Πολυτεχνείο. Το ότι κάποιος λέει κάτι, δεν τελειώνουμε με αυτό. Δεν πάνε να είναι αυτός πρωθυπουργός, δεν πάνε να είναι ο Πάπας της Ρώμης. Αν βέβαια αυτό που λέει είναι και σωστό. Οι απόντες από τους αγώνες του λαού έρχονται εκ των υστέρων και μετά πολλά χρόνια και κυρίως τα τελευταία χρόνια να ξαναγράψουν την ιστορία με αυτούς μέσα. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν ήταν μέσα. Οι ενοχές τους έρχονται. Αυτό είναι το άβατο, ότι υπάρχει η πλευρά που έχει ενοχές που απουσίαζε από πολύ σημαντικούς αγώνες και στιγμές αυτού του λαού. Τα προσπερνάμε όλα αυτά, νομίζω δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία. Το γέλιο προκαλούν και τα χειροκροτήματα, την ανάγκη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να χειροκροτήσουν τον ηγέτη τους, που νομίζουν όλοι μαζί και ο ηγέτης ότι επειδή το είπαν μες στη Βουλή, αυτό και ισχύει. Από μόνο ότι είναι κωμικό όλο αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, θα το αποδείξουμε με τραγούδι, γιατί ναι, ήταν δεξί τότε στο Πολυτεχνείο και είχαν και το δικό τους, μάλλον τη δική τους εκδοχή από πολύ γνωστό τραγούδι. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους τύπους στο αίμα μετρώ. Πραγματικό μπουρδέλο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτύπουν το βράδυ στην ταράτσα. Τον Κυριάκο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Μετρώ τους τύπους στον πόρτο μετρώ. 1, 2, 3, 4, 5. Πίσω από τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Τοκ τοκ τοκ. Εσύ. Ντιν ντιν. Εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Φιλοκαλούμεν με τευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Μες στις καρδιές μας αρχίνει το πανηγύρι. Τοκ τοκ τοκ. Εσύ. Διν ντάν. Εγώ. Τοκ τοκ τοκ. Εσύ. Διν ντάν. Εγώ. Πήρισε το σφαγείο μας. Γύριστη λίχτια. Καπαδότικα λουκάρια αυτά. Και το κελί μας. Δίπλες, ζύμη κουρού, σχολιάτα, σισλή, κανταήφι. Πλήρισε το σφαγείο μας. Κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ. Και το κελί μας. Και φτέδες κατήν μπουντού. Αυτό είναι το τραγούδι για όσους ήταν στο Πολυτεχνείο από την άλλη πλευρά. Νομίζω τους εκφράζει. Έχει μέσα και κεφτέδες, έχει μέσα και όλα αυτά και τα TikTok. TikTok, μάλλον όχι το TikTok. Αν ήταν στην εποχή, θα είχαν και TikTok όλοι αυτοί. Θα ήταν TikTokers και θα ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Κάπως έτσι τα αντιλαμβάνονται. Προσπαθήσαμε να μπούμε στον ψυχισμό ενός αγωνιστή της δεξιάς. Πώς θα ένιωθε και με ποιο τραγούδι θα, και με ποιους στίχους θα μπορούσε να νιώσει έτσι καλά και ιδιαίτερα. Φεύγουμε, θα το ξαναβρούμε το τραγούδι γιατί έχει και συνέχεια στην πορεία, γιατί πρέπει να τιμούμε τους αγωνιστές αυτού του τόπου όταν προέρχονται και από την πλευρά που δεν έχει δώσει αγώνες τέτοιου τύπου, δηλαδή λαϊκούς αγώνες για το όφελος των πολλών τέτοιους αγώνες. Και πάμε σε έναν υπουργό που προέρχεται από αυτή την πλευρά, είναι ο Βασίλης Κικίλιας, είναι υπουργός στα πολύ δύσκολα, υπουργός υγείας, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη όπως όλοι καταλαβαίνετε, ο οποίος έκανε σχετικές δηλώσεις. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά κάναμε, κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε να πεθάνουν κάποιοι εκτός μεθ. προσέξτε, εμείς αποδείξαμε ότι έχουμε σχέδιο με ψέματα και fake news για τη δημόσια υγεία αυτή τη δύσκολη ώρα. Δεν του το είχα, τέτοια ειλικρίνεια. Μπράβο στο Βασίλη Κικίλια. Μίλησε εδώ για τα fake news, έτσι πορεύεται αυτή η κυβέρνηση. Το λέει ο ίδιος υπουργός, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Είναι σε ένα κομβικό πόστο, στην χειρότερη, ιδιαίτερη, εν πάση περιπτώσει, στιγμή. Και μίλησε στην αρχή τι ακριβώς κάνει, έκαναν, κάνουνε όλοι μαζί για να πεθάνει ο κόσμος. Τώρα θα μας διευκρινίσει ακριβώς και την αιτία θανάτου. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά κάναμε, κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε να πεθάνουν κάποιοι με γρήπη μόνο. Μπράβο! Να υπάρχει και αιτία. Την απλή γρήπη, όχι τον κορονοϊό που δεν είναι γρήπη όπως ξέρουμε. Για την απλή γρήπη κάνουν τα πάντα, αυτή η κυβέρνηση κάνει τα πάντα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε στο συγκεκριμένο τομέα. Τα πάνε καλύτερα. Κάθε μέρα που περνάει το βλέπουμε όλοι στα τρελά νούμερα που βγαίνουν κάθε απόγευμα, βράδυ πια, γιατί όσο μεγαλύτερα τόσο πιο αργά, λόγω και της καταμέτρησης ανακοινώνονται. Υπάρχει επικοινωνία στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου και γενικότερα, η οποία έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει σκεπάσει την ίδια την πολιτική, όπως ξέρουμε, και υπάρχουν και κάποιες ιδέες. Μερικές έχουν πατάνες στις προηγούμενες δεκαετίες, τα έχουν κάνει αυτά που θα ακούσουμε τώρα οι Αμερικάνοι πρόεδροι τη δεκαετία του 50, του 60. Χθες βλέποντας δελτίο στην ΕΡΤ μάθαμε για ένα κοριτσάκι το οποίο έχει γενέθλια μες στην καραντίνα και έστειλε μια επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μία 10χρονη μαθήτρια αγωνιούσε καθώς θα έχανε το πάρτι γενεθλίων της εξαιτίας του lockdown και δεν δίστασε να απευθυνθεί κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Μέσα από την κάμερα της ΕΡΤ εκφράζει το παράπονό της. Και ακούσαμε λοιπόν μετά το ρεπορτάζ και ακούσαμε και ένα παιδάκι, δεν ξέρω αν ήταν η ίδια ή κάποιο παιδάκι το βάλανε και για λόγους έτσι αισθητικής και προσομοίωσης να διαβάζει την επιστολή που έστειλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά ακούσαμε και την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι πολύ καλός και μέσα σε τέτοια φούρια και τέτοιες δουλειές και όλα αυτά που γίνονται βρήκε το χρόνο να απαντήσει σε ένα παιδάκι που έθεσε ένα εντελώς ανώδυνο θέμα και όλο αυτό μεγεθύνθηκε και εμείς εδώ θα ακούσουμε την επιστολή με τη φωνή του παιδιού ή του παιδιού που χρησιμοποίησε η ΕΡΤ και τις απαντήσεις ταυτόχρονα του Πρωθυπουργού. Κύριε Πρωθυπουργέ. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας γράφω αυτό το γράμμα γιατί σε 26 μέρες έχω τα γενέθλιά μου. Δεν μας νοιάζει. Και ανησυχώ ότι άμα μας βάλετε σε lockdown, δεν θα μπορέσω να κάνω πάρτι γενεθλίων. Δεν είναι ώρα για κρυφά πάρτι όταν ο ιός κάνει πάρτι κατά τη ζωή μας. Οι φίλοι μου δεν θα μπορούν να έρθουν και έτσι θα είμαι μόνη μου. Τι θέλετε να κάνουμε, δηλαδή, να καθόμαστε να παίζουμε σκουμπάρες. Και τα γενέθλιά μου θα είναι χάλια. Πόπο, τι φούτσα. Αν έχετε σκοπό να μας βάλετε σε καραντίνα πάλι, να ξέρετε πως θα μας χρωστάτε τα γενέθλιά μου. Δεν νομίζω. Περιμένω την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ, Ελισάβετ. Στα τσακίδια. Αυτή ήταν η συνομιλία. Το τρέξαμε λίγο για να το συμπυκνώσαμε για να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς συνέβη. Έτσι γίνεται η επικοινωνία όπως ακούσατε τώρα, όχι όπως την κάνει η ΕΡΤ. Γίνεται πιο έντονο το μήνυμα και έχει και γωνίες που είναι πολύ χρήσιμο γιατί ο κόσμος θέλει γωνίες αυτή την εποχή, δεν θέλει τα αμελιστάλλαχτα. Έτσι ακριβώς έγινε η επικοινωνία. Μετά από όλα αυτά υπάρχει και ο Μητροπολίτης κάτω στην Κύπρο. Ο Μόρφου, Μητροπολίτης Μόρφου, ο οποίος είναι από τους ψεκασμένους από την αρχή της πανδημίας και πολύ πριν έχει αρχίσει και λέει και τα δικά του, τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές. Από την αρχή της πανδημίας λέει τα γνωστά, δεν είναι κορονοϊός. Και οι δικοί μας τα λέγανε εδώ, 10 από την Ιερά Σύνοδο είναι θετικοί, όλοι οι άλλοι είναι σε καραντίνα. Έλεγε αυτά ο Μόρφου, δεν τον πολύ πίστευαν εκεί και οι Κύπροι γιατί έχουν τα δικά τους και εμείς εδώ που τον ακούμε, μέχρι που πριν μια εβδομάδα περίπου έβγαλε ένα ατράνταχτο χαρτί που κανείς δεν το περίμενε, έδωσε μια συνέντευξη εκεί, κάθισε ένα τραπέζι, μάλλον απευθύνεται σε δικούς του, είναι μια συνάντηση με χριστιανούς Ορθοδόξους της Κύπρου, Κύπριοι αδελφοί και κρατάει έναν αστερίξ. Αστερίξ, αυτό που ξέρετε όλοι, το περιοδικό, το κόμικ και βασίζει τα στοιχεία που ξέρει για το ότι ο κορονοϊός δεν είναι και τόσο αυτό που ξέρουμε όλοι και ότι υπάρχουν πολλές εκδοχές. Τα βασίζει όλα αυτά πάνω στον Αστερίξ και είχε το θάρρος και την τόλμη να μας τα πει. Μου έδωσε εδώ ένας αδελφός, αυτόν το ξέρετε, ναι. Ο Αστερίξ. Γνωστό κόμιξ. Γαλλικών κόμιξ. Το 2017, δηλαδή πριν από 3 χρόνια, εξεδόθηκε αυτή η σειρά του Αστερίξ. Ναι, Και τι γράφει παρακαλώ εδώ μέσα, μετεκπλήξεως, για να δείτε αυτοί οι άνθρωποι πώς προετοιμάζουν τις μάζες για όλα αυτά που ζούμε τώρα, που το 17. Γράφει για μια αρρώστια, η οποία λέει θα έρθει εις τους κατοίκους της Ρώμης, της Καημένης, που εδοκιμάστηκε περισσότερο από όλους και τώρα πάλι επέστρεψε. Και ακούτε, αφού τον γράφει με μια μάσκα να είναι πάνω σε έναν άρμαν, λέει, και δίπλα είναι ο Οβελίξ, και ειδού το φαβορί μας που έρχεται κατευθείαν από τη Ρώμη, ο πρωταθλητής με τις νίκες, ο αποκαλούμενος μασκοφόρος ηνίοχος, ο μεγάλος κορονοϊούς και ο πιστός του ο Βακύλους. Ακούτε, το 17 παρακαλώ, μιλά για τον κορονοϊόν ο οποίος έρχεται και θα βάλει σε όλους μάσκες, και φωνάζει ο κόσμος όλος, αφού νικά ο κορονοϊός, κορονοϊούς, κορονοϊούς, κορονοϊούς, κορονοϊούς, ακούτε. Στο λέω έτσι για να έχουμε και λίγη υποψία ότι κάποιοι εργάζονται για μας χωρίς εμάς, πριν από μας, για μας. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι. Ο Αστερίξ είναι η απόδειξη ότι δεν είναι συνωμοσιολόγοι. Όταν λέγανε ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός και επειδή το βρήκαν να υπάρχει στον Αστερίξ του 2017, άρα κάτι ξέραν όλοι και προετοίμαζαν τες μάζες, αυτά τα πολύ ωραία κυπριακά που είναι μείγμα με τα αρχαία ελληνικά και τα κρατάνε κάποιοι. Οι Μητροπολίτες αξίζουν στην Κύπρο, γι' αυτό τον λόγο μιλάνε έτσι αυτή την ιδιαίτερη διάλεκτο. Έτσι λοιπόν προετοιμάστηκαν μάζες, ναι, αν το λέμε σωστά και εμείς τώρα που δεν είμαστε και Μητροπολίτες ακόμα, και τα έκανε την αποκάλυψη. Υπάρχει και στο site μας αυτό, ελληνοφρένια.net.gr, το έχουμε βάλει από χτες, αν θέλετε να δείτε το βίντεο, γιατί επικαλείται και επικαλείται επιχειρήματα. Κρατάει τον Αστερίξ και δείχνει ακριβώς σε ποια σελίδα τι έλεγε τότε, ώστε να ξέρουν και για να αποδειχθεί κυρίως ότι δεν είναι συνωμοσιολόγοι. Να γυρίσουμε πάλι εδώ στον Υπουργό. Βγαίνει χτες βράδυ ο Κικίλιας στο δελτίο του Sky. Το ρωτάει Κοσιόνι μια πολύ κομβική ερώτηση, αν θα γίνουμε Ιταλία, Μπέργαμο, θυμόσαστε όλοι τι σημαίνει αυτό και ξέρετε όλοι τι σημαίνει αυτό και απευχόμαστε όλοι να γίνει αυτό στην Ελλάδα. Και τι ακριβώς απάντηση βρίσκει, αν βρήκε, να δώσει ο Βασίλης Κικίλιας. Θέλω να σας ρωτήσω εάν είστε σε θέση ως Υπουργός Υγείας αυτή τη στιγμή να διαβεβαίωσετε τους πολίτες στη Θεσσαλονίκη που δοκιμάζονται πιο πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά συνολικά τους Έλληνες πολίτες, ότι στη χώρα μας δεν θα ζήσουμε σκηνικά Ιταλίας, δεν θα ζήσουμε σκηνικά Μπέργαμο. Αυτό εξαρτάται και αφορά το σύνολο της οργανωμένης πολιτείας, αυτών οι οποίοι είναι opinion makers και opinion leaders. Οιμέ! Opinion makers και opinion leaders, δηλαδή των ηγετών, των πρωθυπουργού και της αντιπολίτευσης, τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται και κρίνουν μέσα στη δημόσια υγεία. Οιμέ! Τι είπε. Τι είπε ο άνθρωπος, τον ρωτάει κάτι πάρα πολύ σαφές. Αν θα γίνουμε Μπέργαμο και λέει αυτό αφορά τους opinion makers και τους opinion leaders, δηλαδή το εξηγεί κιόλας, τους ηγέτες, τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, πώς θα χειριστούν τη δημόσια υγεία. Ασυνάρτητες, 15 λέξεις στη σειρά, πώς ακριβώς τώρα. Το αν θα γίνουμε εδώ Μπέργαμο και Ιταλία με χιλιάδες νεκρούς, αυτή είναι η ερώτηση. Δυστυχώς φτάσαμε να συζητάμε αυτά. Απαντάει ότι φταίνε και θα μας πούνε οι opinion makers και οι opinion leaders. Πώς του ήρθε του Κικίλια, τι ακριβώς διεργασία συνέβη εκείνη την ώρα στον εγκέφαλό του και διάλεξε αυτές τις λέξεις, αυτές τις εικόνες για να απαντήσει, χωρίς να απαντά βέβαια, στην πολύ κομβική αυτή ερώτηση. Δεν θα το συνεχίσουμε, δεν έχει και νόημα νομίζουμε. Θα πάμε στα άλλα που μας είπε προχθές και ήταν και πιο σαφή. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα αφήσουμε τον κόσμο αβοήθητο. Οιμέ! Οιμέ! Θέλω να ξέρετε ότι δεν υπάρχει ένα βράδυ το οποίο δεν θα γυρίσω σπίτι μου και δεν θα σκεφτώ τι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε καλύτερα την επόμενη μέρα για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Και αυτό δεν δέχομαι να το αμφισβητεί κανείς. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Πραγματικά, προφανώς, όποιοι βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις κλειδιά, νομίζω το έχουν στο μυαλό τους, τους απασχολεί, είναι λογικό, δεν είναι καθόλου ευχάριστη η κατάσταση. Έτυχε στη βάρδια τους όλο αυτό. Εδώ ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι κάθε βράδυ γινόταν στο σπίτι, σκέφτεται ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Η απάντηση στον ίδιον θα μπορούσε να έρθει από το πρωί της επόμενης μέρας. Να δει τι ακριβώς συμβαίνει στα μέσα μεταφοράς, να δει τι γίνεται μέσα στις αίθουσες των σχολείων, να δει τι γίνεται στους χώρους δουλειάς που πηγαίνουν όπως πηγαίνουν και τι μέτρα τηρούνται και πώς τα κρύβουν τα κρούσματα και απομονώνουν, αν απομονώνουν και με ποιο τρόπο όποιον έχει λίγο πυρετό ή λίγο βήχα. Τα πρωινά θα μπορούσαν να ήταν απάντηση στις αγωνίες τις βραδινές. Αλλά να ξαναγυρίσουμε, επειδή έχουμε και 13 Νοέμβρη, την Τρίτη είναι 17 Νοέμβρη, ήδη το Πολυτεχνείο συζητείται, υπάρχει και μια κατάληψη, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο Ίδρυμα. Έχει απ' έξω δυνάμεις των ΜΑΤ, από χτες το βράδυ γίνονται διάφορα. Να γυρίσουμε εκεί, γιατί στο Πολυτεχνείο την 17η Νοέμβρη του 1973 και τις προηγούμενες μέρες, γιατί κράτησε 3-4 μέρες, υπήρχαν και δεξί, όπως μάθαμε χθες από τον Πρωθυπουργό ΙΔΑΠ. Όλοι οι ΙΔΑΠ ήταν εκεί. Πρωτοστάτησε. Αυτή πήρε τις πρωτοβουλίες, πήρε τις κομβικές αποφάσεις και είχαμε την εξέγερση. Υπάρχει το τραγούδι, ακούσαμε το πρώτο μέρος νωρίτερα, τώρα ακούμε το δεύτερο μέρος, το τραγούδι των δεξιών που ήταν στο Πολυτεχνείο. Το μεσημέρι χτυπάνε. Το γραφείο μέτρο τους χτύπους. 6, 7, 8, 9, 10. Το έργο μέτρο. Δεξιός. Οιμέ, οιμέ. Σήμερα σύ, αύριο εγώ. Μολόγα ρε, μολόγα, είσαι δεξιός. Ναι ρε, είμαι δεξιός. Τύπουν το βράδυ στην ταράτα. Τον Κυριάκο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Μέτρο τους τύπους, το πόντο μέτρο. 11, 12, 13, 14. Πίσω από τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα. Είμαστε έτοιμοι να το παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Μες στις καρδιές μας αρχίνα είναι το πανηγύρι. Ζήου. Κι εσύ αρχίδια σου εγώ. Ζήου. Κι εσύ αρχίδια σου εγώ. Ρε τον Άδωνη, ρε τη Νέα Δημοκρατία, ρε τους Γερμανοτσολιάδες. Γύρισε το σφαγείο μας. Μακαρόνια. Και το κελί μας. Που μαρώ. Πήρισε το σφαγείο μας. Μακαρόνια. Και το κελί μας κοκκινό. Που μαρώ. Κάπως έτσι θα είναι το κελί των δεξιών. Θα μυρίζει μακαρόνια και ουρανός κόκκινο. Που μαρώ. Τα έχει πει αυτά η Ντόρα, ναι. Νομίζω ταιριάζουν και κανείς δεν διαφωνεί, ούτε και δεξί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αν διαφωνείτε, 2-11-10-80-8-80. Πάρτε τηλέφωνο, πείτε για τα όσα έγιναν στο παρελθόν και για τα όσα θα γίνουν στο μέλλον, γιατί όλα αυτά μπλέκονται πολύ γλυκά, κυρίως σε αυτόν τον τόπο. Το mail είναι radio@papakiparapolitika.gr, εκεί μας ακούτε τώρα, όχι, αυτό είναι το mail. Εκεί βλέπουμε και στέλνετε ό,τι θέλετε να δείτε και το βλέπουμε εδώ μπροστά όσα προλαβαίνουμε. Στο ellinofrenia.net.gr μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο το επίσημο site δηλαδή, στο YouTube είμαστε στο official, επίσης μας ακούτε, από κάτω έχει και ένα chat να κάνετε. Στο Facebook επίσης και στα podcast που έχουμε μπει. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Πατάει τώρα το κουμπί να φύγει το πρώτο μέρος του λαού. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, ρε φιλέ. Έλα. Κα, δεν κολούσε στα λύκεια και τώρα κολλάει στα λύκεια. Ναι, δεν κολούσε πριν. Δεν κολούσε πριν. Δεν κολούσε, αλλά κάποια στιγμή του γύρισε ανάποδα το μυαλό του κορονοϊού. Ένα σιγά. Πούρθε ρε πάνω στην τρέλα, ρε. Τρελάθηκε, τι γουστάρεις. Ένα σιγά. Και άρχισε να κολλάει. Όχι, θα κολλάω και στα λύκεια. Γαμώ τα λύκεια σα. Να σου πω, ένα συγγνώμη στα παιδιά που τα βρίζανε για καταληψίες και δεν συμμαζεύεται και τα λέγανε αλήτες και όλα αυτά. Και έλεγε ο Βορύδης ότι αυτό δεν είναι μαθητής, είναι κνήτης που έλεγε για το Γερμανάκο. Δεν είναι οι μαθητές. Μάλιστα. Είναι οι κομμουνιστές μαθητές. Θα ζητήσουν ένα συγγνώμη. Βεβαίως. Εγγράφος. Στα αρχίδια τους. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Έλα, πώ ολακώ. Έλα. Πού είσαι, λαβέντι μου. Έλα, για πες. Εντάξει, είσαι καλά. Έχεις το χτυκιό ή. Όχι, δεν έχω το χτυκιό, είμαι κλινικά ελεγμένο. COVID, είσαι free COVID. Έλα, ρε. Άρα, μα είναι να έρθουμε για τουρισμό. Ελάτε για τουρισμό, σπίτι μου, για παρτάκι. Αχ, μην μου λε τέτοια. Βάλε και μαγιό. Θα κάνουμε μπάνιο στην πισίνα που έχω. Έλα, μωρέ, μα και σταματά. Τη φιλοτρεπανάτη, εδώ μην νομίζετε. Αυτά είναι, πε μου τέτοια. Να σου πω, εσύ που είσαι και στα μάτια έτσι και ξέρει, να ρωτήσω, επειδή σα έστελνε η υπουργάρα παιδεία που έχουμε και βαράγατε έτσι τα παιδιά. Επειδή εμποδίζανε τα άλλα παιδιά να κάνουν μάθημα, μην τυχόν πήγατε από το Υπουργείο Παιδείας να χτυπήσετε, ξέρω εγώ, τη Κεραμαίος. Όχι, βέβαια. Το πάθαλο που έχει προκαλέσει τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν μάθημα εδώ και 3-4 μέρες. Όχι, Δεν έτυχε, ήταν φορτωμένο το πρόγραμμα και δεν βγήκε, δεν μας βγήκε. Δηλαδή θα πηγαίναμε. Μήπως πήγατε στη Σίσκο που έπεσε, υποτίθεται. Στη Σίσκο τώρα. Θα πηγαίναμε και εκεί. Αλλά γενικώς δύο πόδια έχουμε και δύο χέρια, όλοι μπαλούν. Πού να πρωτοπάτε, έτσι. Πού να πρωτοδύρει. Μόνο στα 12 χρόνια. Μόνο στα 12 χρόνια. Στα 12 χρόνια, κοίταξε να δει, είναι και λίγο, πώς να σου πω, value for money που λέμε. Σωστό, σωστό. Είναι και εύκολο. Είναι και εύκολο. Δηλαδή, πέρα το ότι είναι εύκολο, το πλακώνει τώρα εκπαιδεύοντά του και σκληραγωγώντα το δε. Α, το ετοιμάζει για την επανάσταση. Για το μέλλον, βέβαια. Α, μάλιστα, μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει σχέδιο. Σωστό, σωστό, υπάρχει σχέδιο. Έλα ξανά εγώ εμένα, σου πω. Τι θες πάλι. Τέσσερις ακόμα νεκροί ναυτικοί σήμερα, έτσι. Τούρκοι ψαράδες, τους εμβόλησε ελληνικό τάγκερ. Τέσσερις ακόμα άνθρωποι, θυσία στο βωμό του κέρδους. Λοιπόν, βέβαια τα τρόλ του διαδικτύου χαίρονται ορισμένα γιατί είναι Τούρκοι. Ναι, άμα είναι Τούρκοι, Τούρκος καλός, μόνο νεκρός. Τα βλέπεις καθ' αυτό. Ναι, τα γνωστές ηλικιότητες. Βγαίνουν τα τέσσερα. Για τον μέσο Ούγγανο Έλληνα, άνθρωπος είναι όποιος είναι Έλληνας. Ακριβώς. Και βγαίνουν και βγάζουν και συμπεράσματα ότι ο Τούρκος ψαράς μάλλον έκανε μαγκές, έτσι. Λες και έχει πατήσει ποτέ το πόδι του σε μια ναυτική ακαδημία, ας πούμε, και ξέρει πώς είναι η ναυσιπλοεία. Και βγαίνει και γράφει ότι δεν χρειάζεται να ξέρω για μόνο ναυσιπλοεία, αρκεί να πατήσει στο Google να δει τι κάνουν, ας πούμε. Έτσι. Τα Ούγγανα. Λοιπόν, είναι τέσσερις ακόμη άνθρωποι θυσία στο βωμό του χρήματος. Πραγματικά αποκλείεται, σου λέω. Δηλαδή πέφτω από τα σύννεφα, ε. Ναι, εντάξει. Ζούμε σε τέτοιο σύστημα. Έλα, ρε, ζούμε σε τέτοιο σύστημα. Όπω. Τρελά να είμαι. Κορονοϊούς, κορονοϊούς, κορονοϊούς. Ο ΙΜΕ. Κορονοϊούς, ακούτε. Ο ΙΜΕ. Ο ΙΜΕ. Αυτός που λέει τα ο ΙΜΕ είναι ο Βελόπουλος. Από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή μίλησαν οι αρχηγοί. Ο Βελόπουλος λοιπόν είπε τα δικά του εκεί και κάποια στιγμή έλεγε αυτό το ΙΜΕ για την πορεία της Τρίτης. 17 Νοέμβρη για το πώς θα εορταστεί. Θα τα πούμε όλα αυτά, τα έχουμε ψηλοποιεί δηλαδή. Θα τα πούμε όμως και από Δευτέρα που θα μπούμε πιο έτσι, ζεστά στο κλίμα των ημερών. Είναι χρέος του κάθε λαού, είναι χρέος των πολιτών μιας χώρας, αν θέλουν να λέγονται πραγματικοί πολίτες, με λογική, με αγάπη για τον τόπο, ουσιαστική αγάπη για τον τόπο και με πείσμα για τα δίκαια αιτήματα, γιατί αυτά δεν έχουν ικανοποιηθεί και σε αυτόν τον τόπο και σε πολλούς άλλους τόπους. Οπότε είναι χρέος όλων αυτών να διεκδικούν ακόμη και σε τέτοιες πολύ δύσκολες και πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Μπορεί να γίνει πορεία, μπορεί να γίνει οποιαδήποτε κινητοποίηση με μέτρα. Επειδή είναι καινούργια εποχή, είναι καινούργιες και κινητοποίησεις. Γίνεται. Το έχουμε δει και το είδαμε και στην προηγούμενη καραντίνα. Μπορεί να συμβεί. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, όμως μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι άλλωστε αυτό που ταράζει την πολιτεία, την οργανωμένη και βγάζουν διάφορα αφιρμάνια σε στυλ σερίφι. Δεν θα γίνει, αποφασίσαμε, διατάζουμε και θυμίζει και τις παλιές εποχές. Θα γίνει κανονικά, θα γίνει όπως πρέπει να γίνει και θα γραφτεί και μια νέα σελίδα στις μορφές κινητοποιήσεων κάτω από πολύ παράξενες συνθήκες όπως είναι η πανδημία. Το κίνημα και οι διάφορες μορφές του, γιατί υπάρχει μεγάλη πολυμορφία, ακόμη και στην πανδημία βρίσκει τρόπους και εδώ και στις ξένες χώρες και στην Ιταλία και στη Γαλλία να διεκδικεί. Η κυβέρνηση αυτή και οι άλλες κυβερνήσεις δεν έχουν βρει τρόπους μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες να σώσουν το λαό και κάνουν τα ίδια που έκαναν και παλιά. Π.χ. αγοράζουμε από τους ιδιώτες γιατρούς, ιδιοκτήτες μάλλον νοσοκομείων παροχές, για να λειτουργήσει για άλλη μια φορά η οικονομία έτσι όπως λειτουργεί και να τους δώσουμε αυτά που πρέπει να πάρουν κοστολογημένα με όποιο τρόπο για την ιδιωτικές επιχειρήσεις και ώστε αν πάρουμε ένα κρεβάτι για ασθενή θα πρέπει να πληρωθεί αυτό το κρεβάτι, ενώ σε τέτοιες συνθήκες, έκτακτες συνθήκες όλα αυτά δεν έπρεπε να υπάρχουν, όλα για την υγεία του λαού, ιδιωτικά, δημόσια, ιατρία, νοσοκομεία εξεταστικά κέντρα, τα πάντα σε έναν και μόνο στόχο, να σωθούν όσο γίνεται περισσότεροι. Αυτό δεν το βλέπουμε. Η πολιτεία και οι φορείς, η κυβέρνηση δεν λειτουργεί πρωτότυπα όπως θα έπρεπε, παρά μόνο με κατασταλτικούς μηχανισμούς και με δοσοληψίες τις γνωστές. Το κίνημα όμως και ο κόσμος από κάτω προσπαθεί να βρει τρόπους να πρωτοτυπήσει μέσα σε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Και ξέρουμε όλοι και το ξέρουν πολύ καλά ότι και πορεία να γίνει και να κρατάει ο κόσμος απόσταση που δεν θα είναι χιλιάδες που θα είναι κάθε χρόνο, 2 μέτρα ένας από τον άλλον, δεν μεταδίδεται έτσι ο ιός. Δεν θα μεταδοθεί ο ιός. Δεν υπάρχει καμία αγωνία σε όλους αυτούς που απαγορεύουν την πορεία για το αν θα μεταδοθεί ο ιός την Τρίτη. Άλλη είναι η αγωνία τους, το καταλαβαίνουμε όλοι, να τελειώνουν μια και καλή με αυτά και κυρίως με τον αντιαμερικανισμό που κάθε τέτοια μέρα ανανεώνεται στη συνείδηση του κόσμου και μπαίνουν και νέες γενιές και καταλαβαίνουν τι γίνεται. Χτες βράδυ λοιπόν βλέπουμε δελτίο Μέγκα και βλέπουμε στο ένα παράθυρο δεξιά καλεσμένος ο Άδωνης Γεωργιάδης και στο αριστερά είναι η Ράνια Τζίμα που κάνει την παρουσίαση του δελτίου. Και εκεί άρχισαν τα εύσημα προς το δελτίο του Μέγκα από τον Υπουργό. Πρώτα απ' όλα να κάνω μια μικρή παρένθεση για τα χθεσινά. Τη δική μου δήλωση, την σπέκουλα των πολιτικών μου αντιπάλων, θλιβερή, αλλά και τις ευθύνες δημοσιογράφων όπως και του δελτίου σας και ημών προσωπικός, ενώ εσάς, της κυρίας Τζίμα. Και των υπευθύνων του δελτίου του Μέγκα που ήταν θλιβερή όλη η χθεσινή αντιμετώπιση αυτού του περιστατικού. Κυρίως διότι ο κάθε δημοσιογράφος που ξέρει να κάνει τη δουλειά του γνωρίζει ότι εγώ ποτέ δεν είπα τίποτα για τον τουρισμό. Αν όλο αυτό προέκυψε, κύριε Γεωργιάδη, από ένα λάθος τίτλο. Και οι συνεργάτες μου εδώ στο δελτίο του Μέγκα. Να μην με διακόψετε. Ναι, απλώς με προσβάλλετε. Και εμένα και το δελτίο και τους συνεργάτες μου. Οπότε αυτό δεν μπορώ να το προσπεράσω. Και εσείς εμένα χθες πάρα πολύ. Λοιπόν, αν ο ιός, αν ξέραμε ότι δεν θα έρθει τον Οκτώβριο, αλλά τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, θα είχαμε κινηθεί διαφορετικά. Τι από τα ελληνικά μας είναι τόσο κακό, κύριε Γεωργιάδη, τι δεν καταλάβαμε καλά? Συγγνώμη. Παίξατε αυτή τη δήλωση και εξακολουθείτε να ισχυρίζετε ότι εγώ συνέδεσα τον τουρισμό με τον κορονοϊό. Σαφώς. Όταν λέτε ότι αν ξέραμε ότι δεν θα έρθει δεν τον Οκτώβριο, αλλά τον Ιούλιο. Το αφήνω στην κρίση των ελεφαντών σας. Δεν χρειάζεται. Αυτό ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Γίναν πολλά, διαλέξαμε κάποια αποσπάσματα. Έχει μια αξία να δείτε αυτή την συνέντευξη. Έχει κάνει και ένα ιδιαίτερο γκέλ στα social media γιατί έγινε κάτι πολύ απλό. Έγινε το αυτονόητο, αυτό που πρέπει να γίνεται όταν ο δημοσιογράφος είναι απέναντι σε πολιτικό και έχει γίνει μια δήλωση που μιλάει σαφέστατα για τον τουρισμό. Προσπαθεί μετά να τα μαζέψει αυτός και άλλα μέσα ενημέρωσης και άλλοι πολλοί δημοσιογράφοι, γιατί πάντα υπάρχει συγχορδία. Και εδώ έγινε το ακριβώς αντίθετο και αυτό παραξένεψε και εμάς τους θεατές και τον ίδιο τον Υπουργό και γενικώς δημιούργησε μια ιδιαίτερη αίσθηση. Πάντα τέτοια να πούμε. Ο καπιταλισμός υπάρχει εκεί που υπάρχει και υπάρχει απέναντί του και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες στη Βουλή μιλώντας μας είπε το εξής. Σε όλη την Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τη Σίσκο. Αλλά καμία άλλη χώρα και κανένα άλλο Υπουργείο Παιδείας σε όλη την Ευρώπη δεν είχε δώσει το 100% της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο δημόσιο σε έναν πάροχο. Καμία. Τη σύμβαση στη Βουλή. Γιατί δεν τη φέρνετε τη σύμβαση στη Βουλή. Να δούμε. Τι ακριβώς υπογράψατε με την εταιρεία αυτή. Είναι τόσο γενναιόδορη και μας δίνει δωρεάν τις υπηρεσίες της. Αν ο καπιταλισμός έχει εξευμενιστεί τόσο. Εντάξει, να αλλάξουμε θεώρηση, αγαπητέ Δημήτρη, για τον καπιταλισμό. Εντάξει, να αλλάξουμε θεώρηση. Αγαπητέ Δημήτρη, για τον καπιταλισμό. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ χτυπάνε τον καπιταλισμό επειδή είναι πολύ σκληρός ο καπιταλισμός και τώρα που εδώ ο σχήμα λόγου το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος λέει ότι έχει εξευμενιστεί ο καπιταλισμός, δεν θα τον χτυπάει τόσο και θα αλλάξουν θεώρηση. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χτύπησε τον καπιταλισμό 4,5 χρόνια που του δόθηκε η ευκαιρία να χτυπήσει τον καπιταλισμό, γιατί είχε πάρει και την εξουσία, δεν ήταν μόνο λόγια. Τον χτύπησε τόσο πολύ που τώρα, επειδή γίνονται όλα αυτά και με επικαλείται το παράδειγμα της Cisco, της εταιρείας που έκανε την τηλεεκπαίδευση έτσι όπως την έκανε, πρέπει να αλλάξει θεώρηση. Ωραίο ήταν αυτό. Το πιστεύει. Νομίζω ότι το πιστεύει και αυτό το κάνει ακόμη καλύτερο, όλο αυτό το κονσεπτάκι. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα τράγε, έπιασα πάλι. Σήμερα θα χαρτούμε. Μην παίρνει κάθε μέρα, ρε παιδί μου, δεν σ' αντέχω. Δεν σ' αντέχω, ρε. Η Δευτέρα που έλειπε, έλεγε για τη σχέση μα αυτό ο μαλάκα ο Ευθύμιος. Εμείς έχουμε άλλη σχέση με σένα. 16 χρόνια, 17 που σε ακούμε. Εμείς εσένα γνωρίζουμε, εσένα επικοινωνούμε. Όχι αυτό το μεγάλο τον Ευθύμιο, τον δημοσιογράφο. Τέλος πάντων. Έλα, εντάξει, μίλησε έτσι. Δεν θέλω να χαλάμε τις καρδιές μας. Κάτσε, ρε μαλάκα, να σου μιλήσω. Αποστόλε. Ναι, θυμάσαι που σου μιλήσω. Μίλαγα για το ιεροαποστολικό. Τι μάθαινα το 93. Το 93. Στον κόσμο μάθε για το Οθωμανικό. Η Τζέν είναι έτοιο. Δε πόδια τον πολλοκέφαλο. Αχ, τι γίνεται, παιδιά. Έχει αρχίσει η επίδραση καραντίνας Β, ε. Ναι. Ήπιατε όλες τις μαγιές. Ανακάτεψες τη μαγιά σε νερό και την ήπιες φουσκώνει μέσα. Μην κάνεις μαλακίες. Δεν ξέρω. Μας έχει καταστρέψει ο Πετρετζίκης. Θα σου πω για τα τρία που πήραν από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Άστο βρε αγάπη. Λυκιά, άστο. Μην μπεις στην κουζίνα ξανά. Μην μπεις κάνεις μαλακίες. Μην ξαναμπεις. Καλά πάει η φάση με τον κορονοϊό, ε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε πέσει στα μισά κρούσματα. Έχουμε ανέβει λίγο στους θανάτους, αλλά θα το διορθώσουμε. Λοιπόν, θα το διορθώσουμε. Υπάρχει μια λύση. Τραβάτε, γαμηθείτε, να γίνουμε περισσότεροι για να μειωθούν τα ποσοστά. Φίλε, 100% πληρώτα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Στο Ρίο σήμερα έγραφε ο Παπα-Νικολάου της ΕΝΓΕ. Την ίδια ώρα γράφουν χαρτί που λένε τους ανασφάλιστους στείλτε το στην ιδιωτική ΜΕΘ να πληρώνουμε 1500 τη μέρα. Όταν συγκρίνουν λοιπόν τα Λαμόγια και Μητσοτάκηδες με το Βέλγιο, να συγκρίνουμε το Βέλγιο και γιατί αντέχει ο καθένας. Το Βέλγιο άντεχε 10.000 κρούσματα τη μέρα γιατί μπορούσε να αντέξει περισσότερες μεθ. Εμείς στις 250 ανθρώπους διασωληνωμένους έχουμε πνιγεί. Αν δεις εδώ και 4 μέρες και όχι τώρα, γράφουν για θανάτους σε απλές κλίνες. Πεθαίνουν οι άνθρωποι στα κρεβάτια των νοσοκομείων, όχι διασωληνωμένοι. Ήδη εδώ και μέρες. Εγώ ξέρω ότι τον Πολάκη τον πάω με 1000, αλλά έκανε μαλακία με τη φωτογραφία. Έκανε μαλακία. Έκανε μαλακία που το μάθαμε, αυτό εννοείς. Όχι, έκανε μαλακία που είχε το γυμάλους 10. Η φωτογραφία σε πείραξε. Σιριζέικη γραμμή, αμέσως εσύ, ε. Έχεις δει κάτι έργα. Άιντε σούργελο, καραγκιόζη, σ' ακούω κιόλας. Έλα, μωρή καπιτάλα. Πού είσαι εσύ, καλέ. Μωρή αχάριστη άνθρωποι, ρε αχάριστε λαέ. Πώς κάνετε έτσι. Αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να σας προστατεύσει και εσείς, ας πούμε, είστε αχάριστοι και δεν το εκτιμάτε. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο αχάριστα, γουρούνια. Σας έκλεισε μέσα την προηγούμενη φορά, σας έδωσε λεφτά, σας έβγαλε έξω το καλοκαίρι, κάνατε διακοπές, τα μπάνια σας αυτό, εκείνο και μετά σας ανακλίνει μέσα, σας ξαναπληρώνει και σας προστατεύει και αυτό και είστε πάλι αχάριστοι. Να σταθούμε στο σας πληρώνει, ναι. Ας σταθούμε εκεί, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα λεφτά έχει χαλάσει αυτή η κυβέρνηση για σας, ρε. Εσύ και εσείς αχάριστοι άνθρωποι δεν το εκτιμάτε, ρε. Μην κρινιάζετε όλη την ημέρα, λες και όλα σας στένε επιτέλους. Σταματήστε το αυτό το πράγμα. Νομίζω τότε καλώς παθαίνουμε αυτά που παθαίνουμε. Ρε, θα πάτε στην κόλαση, ρε. Θα πάτε στην κόλαση, ρε. Θα σας κάψω. Α, θα πάμε στο διάλο αυτό που λέμε τελικά. να πάμε. Εσύ το έπες αυτό, δεν το πάω εγώ. Κορονοϊούς, κορονοϊούς, κορονοϊούς. Οιμέ. Κορονοϊούς, ακούτε. Οιμέ. Οιμέ. Και οιμέ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας. Μας πάνε στο ακριβώς της ώρας να ακούσουμε το μαγκαζίνο και τα νεότερα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Ρίξε το Σωτήρης και Σωτήρης και Σωτήρης και κάπου εκεί στο Ζήκος της Κακομήρας ρωτάει τον πεθερό του ο Ζήκος, εσύ και κύριε Σωτήρη πότε γιορτάζετε και κάνει ένα αχταρμά, πάντρεψε τα όλα μαζί, θα βγει καλό. Επέλεξα σήμερα έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και είμαι εδώ μαζί με τον Σωτήρη. Εσείς και Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, στον Σωτήρη. Σωτήρος, ναι, γιατί Σωτήρα είναι θηλυκό γένος. Σταματώ εδώ, δίνω το λόγο στον Σωτήρη. Εγώ, κύριε Σωτήρη μου. Θέλω να ξέρετε ότι τα στοιχεία τα οποία θα σας δείξει ο Σωτήρης είναι... Διότι όπως ξέρουμε και εξ αρχιωτά των χρόνων, κύριε Σωτήρη μου. Περίπου η ενημέρωση την οποία παίρνω τρεις φορές την εβδομάδα. Σωτήρη. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη. Κατάλαβα. Ευτυχώς, γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου. Εν είμαι άνθρωπε, μην πάει τελή. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Εν είμαι άνθρωπε, μην πάει τελή. Έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέλα, επιπλά, πλάσμα, TV. Θέλω να βάλεις για την άλλη εβδομάδα αυτό που έλεγε στοιχείο στο Ματατζή και να το αφιερώσει στο Χρυσοχοΐδη. Αυτό που θα μυρίζει μαστίχα ο κόλος του. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρξει αστυνομική βία. Σας το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, σας το λέω με πλήρη πεποίθηση των λόγων μου, αλλά κυρίως σας το λέω με πλήρη πεποίθηση και γνώση το τι είναι η ελληνική αστυνομία. Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Βάλε το κράνος και έλα κάτω. Βάσε και το όπλο και το κέντρο. νησιώτικα μου. Θα μυρίζει η ζούγρα σου, μαστίχα ένα χρόνο. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Θα σε καμίσω νησιώτικα μου. Θα μυρίζει η ζούγρα σου, μαστίχα ένα χρόνο. Ωρε τι έχει να γίνει. Δίπλα σου το όνειρο η ζωή και το φως. Μαζί σου παρισσού κλεισμένος ενός. Δίπλα σου το όνειρο η ζωή και το φως. Κοίτα τι θέλω, επειδή σήμερα είναι και του Ρίτσου, για να μην σπίζομαστε πλέον με τις σαβούρες, θέλω να μου βάλεις αποσπάσματα όταν ήταν αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης. Και τώρα που είναι αντιπολίτευση ο Τσίπρας που τσακωνόντουσαν για την υγεία, για την παιδεία, όλα αυτά, τι θα έκανε ο ένας, τι θα έκανε ο άλλος. Από το παιδί μου γράμματα θέλω την τελευταία σκηνή που λέει την αλήθεια, ρε. Γιατί καλύτερη ζωή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς καλύτερη υγεία για όλους. Έχουμε την ακριβή διάγνωση του προβλήματος, έστω και με καθυστέρηση μιας τετραετίας. Ευτυχώς όμως γνωρίζουμε την αγωγή και το πιο αποτελεσματικό φάρμακο στην περίπτωση αυτή. Να εκπονήσουμε ένα σχέδιο για τη σωτηρία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των ανθρώπων μας. Έστω και τώρα. Και θέλω να μου κλείσεις με το Θάνο Μικρούτσικο. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να βάλεις τη σονάτα του Ελληνόφος ή τους Γερόντους. Ένα από τα δύο, γιατί είναι ωραία και τα δύο βέβαια, αλλά διαλέγεις εσύ. Το αφήνω επάνω. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Ναι, καλησπέρα Απόστολε. Καλησπέρα. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θα ήθελα αυτή που μόλις ακούσαμε από την Αγγλία. Ναι. Ολόκληρο αν είναι εύκολο με Τζόνι Κας και τα πάντα. Εσύ είσαι ο Θοδωρής. Όχι. Σίγουρα. Στο λόγο μου. Δεν τον εμπιστεύω με τον λόγο σου. Δεν σε καταλαβαίνω, αλλά δεν είμαι. Εγώ είμαι ο Χρήστος. Είσαι γκόμενός της. Είσαι αμελητέα ποσότητα. Όχι, δεν είμαι αυτός, ειλικρινά. Είσαι γνωστός της. Μην το βάλεις, γεια. Είσαι γνωστός της, ε. Όχι, δεν είμαι. Ποιος είσαι, ρε μαλάκα, γιατί το ζητάς. Με αδικείς. Ωραία, γιατί το ζητάς. Γιατί μου άρεσε πολύ. Σίγουρα. Μην το ξεχάσω. Φοβάμαι ότι σου κερατάς. Τέλος πάντων. Όχι, δεν είμαι αυτός το λόγο μου. Ευχαριστώ. Θα δούμε. Είμαι άνθρωπε, κύριε Παρτελή. Τι καπεθαίνουμε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί. Μαύρη λευκή και κίτρινη. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αλκαλόπουλο. Μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Βενιαρή. Ο ίδιος, παρακαλώ. Χαίρετε, ο Θοδωρής ο Αλκαλόπουλος μου δώσει το τηλέφωνό σας. Ωραία. Τον έχω ενημερώσει ότι θέλω να φύγω στην Αγγλία και μου είπε να σας καλέσω, να σας ενημερώσω τι ακριβώς ψάχνω. Τώρα δεν ξέρω και ποια ακριβώς είναι η δική σας δουλειά. Ναι. Γιατί το πρότεινα να σας πω την αλήθεια. Σωστό. Μην το ψάχνετε. Δεν έχει σημασία ποια είναι η δική μου δουλειά. Πείτε μου λίγο εσείς, γιατί να πάτε στην Αγγλία τώρα που έχει τα κρούσματα, δεν είναι επικίνδυνο. Καλά, και στην Ελλάδα επικίνδυνο είναι. Τα ίδια. Έχουμε, αλλά... συγγνώμη. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η γνώμη σας. Είναι το θέμα ότι έπρεπε να φύγω και από πριν. Έγινε αυτή η κατάσταση. Είναι εκεί ταυτόχρονα και ο φίλος μου, άρα. Α, υπάρχει γκόμενος. Ναι. Ναι, αλλά και χωρίς να υπήρχε γκόμενος, πάλι κάπου θα πήγαινα. Καταλαβαίνω. Τα έχετε καιρό. Γνωριζόμαστε 5 χρόνια, είμαστε μαζί ένα χρόνο. Α, καλά, για ένα χρόνο και θα πάτε στην Αγγλία. Δεν πηγαίνω γι' αυτό όμως. Α, ακούγεται λάθος. Α, ακούγεται λίγο λάθος. Ακούς, παρεξήγησα κι εγώ ίσως. Όχι, ναι. Για πείτε μου. Ωραία. Δεν ξέρω καν δηλαδή γιατί ο Θοδωρής το πρότεινε, αλλά επειδή τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Και καλά κάνετε να συνεχίσετε να τον εκτιμάτε και να τον σέβεστε. Εγώ με τον Θοδωρή γενικώς μας συνδέει μια στενή σχέση. Στενή σχέση, όχι φιλίας ακριβώς, αλλά μια στενή σχέση. Οπότε θέλω να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή σχεδόν σφινωμένη η σχέση, έχει σφινώσει. Τέλος πάντων, δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό αυτή τη στιγμή. Πείτε μου λίγο εσείς τι ειδικεύεστε. Δουλεύω σε μια εταιρεία με χημικά. Uh-huh. Είμαι στο τμήμα πωλήσεων και είμαι ιδιαίτερα του country manager. Του country. Ναι, αυτός ακούει Johnny Cash και τέτοια. When I was just a baby,

Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα, λέγονται Manta J και User 23, και θα ήθελα, αν μπορείτε, σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι, το Αναστάτωση. Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει. Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την Ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ. Μάλιστα. Τα φιλιά μου στην Ομογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας. Σαν το σνέο δεν ήρθα να τους εκθέσω. Πακέτο ENSA και το Κογκρέσο. Καλή και Ελλάδα τη ζωή μου συνθέτω. Θα δικαιωθώ προφητικά σε χρόνο ενευθέτω. Σε χρόνο ενευθέτω. Από σπόρος έχω μίσο στις κορώνες. Φάπες στα ζώα που λιτζάρουν παλικάρια με γόβες. Να καούνε σεξιστές και φασιστάκια. Τυπηματώ με την καρισμένες ορμόνες. Θέλω σήμερα να μου βάλεις, άμα μπορείς, τον Παντελή, του Τζαβέλα. Τον κύριο Παντελή, βεβαίως. Θα σου βάλω από Magic the Spell την εκτέλεση. Εντάξει, εντάξει. Yeah. Και εσύ τι έδωσες, κύριε Παντελή? Πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες, κληρονομιά. Που να εμπνέει η νέα γενιά. Έτσι είναι, άνθρωπε, κύριε Παντελή. Έτρωμε άμπουλε, στη φασουλή. Βρώμησες το όνειρο και την ψυχή. Άνθρωπε, τσι, χωρίς πνοή. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Έτοιμοι άνθρωποι, νέα γενιά. Θάψτε τους έτοιμους μες στα σκατά. Για αυτούς που φτιάξανε το Παντελή. Σκουλίκι.